Topim se kole kad mi blizu priđeš ti kao ptica. Letim ja, zaboravljam na sve, knjige, školu, drugove, srce samo tebe zna. Jer bez sunca jutro nikad ne sviće i golubima druga svoj. U meni se ista želja prepliče, ti i ja, ti i ja. Čuvar tvoga sna, tvoja draga igračka, sve bih bio tebi ja. Dao bih ti cvet, nežne pesme pevao i zadatke pisao. Jer bez sunca jutro nikad ne sviće i golubima druga svoj. U meni se ista želja prepliče, ti i ja, ti i ja. Tako mi sunca u očima, tako mi zvezda u noćima, tako mi trava u poljima, volim te ja. Tako ti nestaš mog uvojka, tako ti bačenih lutaka, tako ti prolećnog sumraka, volim me ti. Jebe sunca jutro nikad ne sviće i golubima druga svoj. U meni se ista želja prepliče, ti i